www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہمارے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دعوت برکاتہ ہوں، حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، اس شہر میں کئی بار آیا ہوں اور اللہ نے اس خطے کو، کیونکہ گجرات وہ علاقہ ہے جہاں تابعین تشریف لائے اور بعض روایتوں کے مطابق بعض صحابہ بھی آئے، اور یہاں ہندوستان کے ابتدائی دور میں پڑوسی ملک میں سندھ اور ہندوستان میں گجرات علم حدیث کا مرکز بنا اور وہاں محدثین کے قافلے اترے. اس کی برکت یہ ہے کہ اس پورے خطے نے دین کی باتوں کو سننے کا خاص ذوق و جذبہ، اور لوگوں میں دین کی نسبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو باقی رکھے کہ جو محبت اللہ کی وجہ سے ہو، اللہ کے دین کی وجہ سے ہو، وہ دنیا سے آخرت تک انشاءاللہ انسان کو کام آئے. ابھی ہم نے چند بچوں سے بڑی قیمتی باتیں سنی، نعت بھی سنی، حمد بھی سنی، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی سنا، بعض نیکیوں کے فضائل بھی سنے اور بعض برائیوں کی کے نقصانات وہ بچوں نے بیان کیے اور بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیے. اور یہ سارے بچے وہ ہیں کہ جو کسی تعلم اور مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، بلکہ وہ اسکولوں کے طالب علم ہیں. تو اس کو سن کر بڑی مسرت ہوئی، بہت خوشی کا احساس ہوا. آج دوپہر میں نشیمن کے نشیمن میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں اس کا دفتر ہے، اور وہاں تفسیر کے اس کی کارکردگی کو دیکھا اور سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو پورے ملک میں مسلمانوں کو اپنے اپنے علاقے میں کرنا چاہیے، اور اس کو ایک نمونے اور ماڈل کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعلیم کے، تربیت کے اور طریقے اختیار کیے، اس میں ایک طریقہ ان کا مسابقہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے خود سابقون فی الخیرات کی تعریف کی، خیر کے کاموں میں مسابقت کا حکم دیا، اور علم دین سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہو سکتا. تو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت، یہ تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع سے، جہاں واقعی جہاد کا موقع ہو وہاں جہاد بھی ایک عبادت ہے، آپ اعلان فرماتے تھے من قتل قتیلا فله سلبه، جو لوگ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، قاتل ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو ٹھکانے لگا دے تو اس کے جسم پر جتنی چیزیں ہوں وہ اس کی ملکیت ہے. اس زمانے کے لیے بڑا انعام تھا، اور یہ انعام آپ صحابہ کو دیا کرتے تھے. اور کبھی کسی مہم میں ایسا ہوتا کہ لوگ بہت تھک جاتے تھے، دشمن کی طرف سے سخت گرفتاری ہوتی تھی، اور ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں, تو آپ اعلان فرماتے تھے کہ جو مثلاً اس قلعے کو فتح کر لے جتنا مال غنیمت ہو اس کا ایک ربع ایک چوتھائی اس کا ایک ون فورتھ ان لوگوں کو دیا جائے گا. تو یہ بھی خیر میں مسابقت کی ایک صورت تھی. اس خیر سے بڑا خیر دین کا سیکھنا ہے, کیونکہ ایک جہاد وہ ہے جس کے ذریعے زمینیں فتح کی جاتی ہیں اور ایک جہاد وہ ہے جس کے ذریعے دل و دماغ کو فتح کیا جاتا ہے. تو یہ جو نشیمن کام کر رہا ہے یہ دل و دماغ کو فتح کرنے والا جہاد ہے, اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ ایک بہت مناسب طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان بچوں کو دین سے جوڑنے کا, اور آج کل اس طریقے کا بہت استعمال کیا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں جو ہے راجندر جسٹس راجندر سچر کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا تھا یو پی اے گورنمنٹ نے مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کے لیے, تو ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 4% پڑھنے والے بچوں میں سے 4% بچے وہ ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں, لیکن ایک مدرسہ تو وہ ہے جس کو ہم لوگ مدرسہ کہتے ہیں جہاں حفظ کی عالم کورس کی باضابطہ تعلیم ہوتی ہے, بچے عالم بنتے ہیں. تو ان کی مراد یہ نہیں ہے, انہوں نے جو صلاحی اور مسائی جو پڑھائی جاتی ہے مکاتب جو ہوتے ہیں اس کو مدرسے میں شمار کرتے ہوئے ان کی تعداد 4% بتائی جاتی, یعنی پڑھنے والے بچوں میں سے 100 میں سے 4 بچے وہ ہیں جو مکتب اور مدرسے کو جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. اصل مدرسہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں, جیسا آپ کے یہاں ماشاء اللہ ایک تاریخی دارالعلوم ہے, اس کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا کی 2010 کی رپورٹ ہے. 2010 کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی ہے. ہندوستان میں ہر 10 سال میں مردم شماری ہوتی ہے, تو اب 2020 میں مردم شماری ہوگی. تو 2010 کی جو رپورٹ ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ جو اصل مدارس ہیں ان میں جانے والے بچوں کی تعداد 0.8 ہے, 0.8, یعنی 1% سے بھی کم. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدارس میں جو باضابطہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بچے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی قلیل ہے, کتنی کم. اس کے علاوہ جو بچے 90% سے بلکہ 99% سے زیادہ بچے ہیں, کیا ہم ان کو بالکل چھوڑ دیں؟ کیا ان کو دین سے جوڑنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ اور کیا ان بچوں کا ہم پر یہ حق نہیں ہے کہ دین کی جو امانت ہمیں اپنے آبا اجداد سے حاصل ہوئی ہے یہ امانت ہم ان تک پہنچائیں؟ یقیناً یہ ہمارا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ ہر عبادت ہر مسلمان بالغ مسلمان پر فرض ہوتی ہے, نماز بھی روزہ بھی صاحب استطاعت پر, حج بھی صاحب نصاب پر, زکات بھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر علم کے بارے میں فرمایا تاکید کے ساتھ, طلب العلم فریضت علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ اس کا ادراک رہا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ نماز کو تو عبادت سمجھیں گے, روزے کو تو دینی فریضہ سمجھیں گے, حج اور زکوٰۃ کے بارے میں تو سمجھیں گے کہ یہ ضروری ہے, لیکن اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو وہ اتنا ضروری نہیں سمجھیں گے. اس کی ضرورت کا احساس ان کے دلوں میں کم ہو جائے گا. جیسے اس وقت صورتحال ہے آج کل شہر میں, آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے 4-5 سال کا, ہوتے ہوتے شاید 5 سال میں نے زیادہ کہہ دیا, بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کر دیا جاتا ہے, उनके लिए कोई टाइम नहीं बचता है दीन के सीखने का। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अगर माँ बाप को ये कहा जाए कि आप बच्चे को स्कूल में रख दीजिए, वहीं आपके बच्चे के दूध पिलाने का इंतजाम कर दिया जाएगा, तो शायद पैदा होते ही बच्चों को उनके हवाले कर देंगे। उनके ईमान का क्या होगा, उनके दीन का क्या होगा, उनके अखलाक का क्या होगा, कैसे उनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत के पौधे लगाए जाएंगे, कैसे उनके दिमाग को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू रचाई जाएगी दिमाग में, हमें इसकी फिक्र नहीं। कौम इस राह पर जा रही है तो हमें ऐसे मुतबादिल तरीके अख्तियार करने चाहिए कि जो बच्चे बाबाबता दीनी तालीमी इदारों में नहीं आते हैं वहां आकर उनको दीन की तालीम दी जाए। जैसे हमारे यहाँ मकातिब का निज़ाम है, खासकर माशाल्लाह गुजरात में इसका निज़ाम बहुत मुस्तहकम है, अब दूसरी जगहों में भी पैदा हो रहा है, लेकिन मकातिब का निज़ाम आज भी हजारों देहात और ढेर सारे शहर वो हैं जिसमें मकातिब का निज़ाम नहीं, और गवर्नमेंट तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम बना रही है कि आपके बच्चों को मकतब में जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिले। अब देखिए जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हमारे हिंदू भाइयों के संग परिवार के स्कूल, इतना टाइम वो बच्चों का ले लेते हैं। हमारे खुद नवासे नवासियां पढ़ते हैं स्कूल में, तो सुबह 6:30 बजे उनको तैयार करना पड़ता है, 7:30 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है उनको जाना है, और शाम में 6 बजे वो वापस आते हैं, और जब आते हैं तो किताब का इतना बोझ उनके पीठ पर और वो इतने थक जाते हैं कि मुश्किल से खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो यानी एक ऐसा निज़ाम तालीम बनाया जा रहा है कि जो कुछ उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है वही वो पढ़ें, इसके अलावा नहीं पढ़ें। और एक बात आपसे अर्ज कर दें, ये हुकूमत जो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी, इन्होंने एक और मंसूबा बनाया था लेकिन उसकी दुश्वारियों की वजह से वो उसका कानून नहीं ला सके। इनका मंसूबा ये था कि जैसे मैट्रिक के इम्तहान में 10वीं जमात में बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होता है, अब सहूलत हो गई है कि डायरेक्ट 12 में भी बोर्ड का इम्तहान दे सकते हैं, पहले 7वीं में भी बोर्ड का इम्तहान होता था, तो निज़ाम यह था कि जिस साल बोर्ड एग्जाम हो उस साल बच्चों को गवर्नमेंट का मुकर्रर निसाब पढ़ाना जरूरी होता था, क्योंकि उसी सब्जेक्ट का इम्तहान होता था। उससे पहले इस बात की गुंजाइश होती थी कि उसी मजमून को अपने तौर पर लोग मुख्तलिफ दूसरी किताबों के जरिए पढ़ा दें। उसका एक बड़ा फायदा हो रहा है, जो मुस्लिम मैनेजमेंट तालीमी इदारे हैं और उनके अंदर दीनी जज्बा है कि वो उससे पहले पहले अपने बच्चों को जरूरी हद तक कुछ दीनियात कुरान पाक वगैरह पढ़ा देते हैं। ये गवर्नमेंट एक कानून लाने वाली थी कि फर्स्ट क्लास से लेकर या नर्सरी से लेकर ऊपर तक हर जमात में वही निसाब पढ़ाना होगा जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ निसाब, आप अपनी कोई चीज स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। खुदा न खास्ता अगर यह कानून कभी आ गया तो ये इतना बड़ा नुकसान होगा इससे हम लोगों का, अल्लाह करे ऐसा न हो कि आप शुरू से लेकर आखिर तक उनके निसाब के पाबंद हो जाएंगे। अगर कुछ इधर उधर करके आपने किसी कुछ बच्चों के लिए क्लास रखने की भी कोशिश की और कोई तालिब इल्म या उसका सरपरस्त अगर गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर दे कि ये हम पर ज्यादा तालीमी बोझ डाल रहे हैं, फला चीज भी पढ़ा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट की नजर में मुल्ज़िम हो जाएंगे, आप पर केस चलेगा। तो जो इस वक्त कोशिश की जा रही है मुस्लिम स्कूलों के जरिए, اگر ایسا قانون آ جاتا خدا نہ خواستہ تو وہ بھی متاثر ہو جاتا. اب حکومت نے اس معاملے میں اس لیے تساہل سے کام لیا کہ گورنمنٹ کے پاس خود اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنا اسکول قائم کرے, اتنے بڑے پیمانے پر وہ کتابیں شائع کرے, تو اس لیے اس نے اس میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ورنہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے کمیونسٹ ممالک میں جو سرکاری نصاب تھا اس کے علاوہ کوئی چیز بچے کو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی, خدا نخواستہ کل ہو کر ہمارے ملک میں بھی ایسا قانون آ جائے تو ہم کو ایسے متبادل طریقے آلٹرنیٹ طریقے تلاش کرنے ہوں گے کہ جو بچے مدرسے میں نہیں جا سکیں, جو بچے مکاتب میں نہیں آ سکیں, جو بچے مسلم اسکولوں میں نہیں جا سکیں, ان بچوں کو ہم دین سے جوڑنے کی کوشش کریں. جیسے بعض مغربی ملکوں میں اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے لیکن اسکول کے شکل میں ہفتہ واری اسکول ان کے یہاں ہفتہ اور اتوار کو ہوتا ہے اور اسی میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے, وہی ان کے لیے ایک راستہ ہے کیونکہ تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ بچوں کے لیے وقت بچتا نہیں, اور ان ملکوں میں بچوں کے دماغ میں یہ بات پوری طرح پیوست کر دی جاتی ہے, کھلا دی جاتی ہے ان کو کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ تم پر کسی بھی قسم کا جبر کریں, پریشان کریں, تم فوراً پولیس کو فون کر دو. تو اگر بچے اسکول سے پڑھ کر آئے پھر آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا, تو یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی شکایت کر دی تو لینے کی دیری پڑ جائے گی. یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. دشمن کا ایک حملہ ہتھیار سے ہوتا ہے اور دوسرا حملہ افکار سے ہوتا ہے. تو ہتھیار کا جو حملہ ہوتا ہے وہ آدمی کی غیرت کو جگاتا ہے, انسان میں مزاحمت اور مخاصمت کی قوت پیدا کرتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو آپ ہی کے اس علاقے میں 2002 میں جو فساد ہوا علاقہ کا علاقہ مرتد ہو جاتا, لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں, اور پورے ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہوتے رہتے ہیں. بھاگلپور میں کیسا فساد ہوا, جمشید پور میں ہوا, مراد آباد میں ہوا. جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کیسے سخت جان قوم ہے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی, یہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے. تو یہ جو ہتھیار کا جو حملہ ہے اس حملے کو انسان کا ضمیر اس کا مقابلہ کرتا ہے. دو چار دس آدمی کی جان چلی جائے گی, شہید ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ یہ قوم ایمان کے راستے سے پھرے گی نہیں. یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے ہاتھ کو محروم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لیکن دوسرا حملہ افکار کا حملہ ہوتا ہے, تہذیب کا حملہ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو حملہ ہوتا ہے اس حملے میں انسان کے جسم کا خون نہیں بہتا ہے لیکن اس کے ضمیر کا خون بہ جاتا ہے, اس کے ایمان کی موت ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے بچوں نے ماشاءاللہ مسجد اقصی اور فلسطین کے بارے میں بیان کیا, بڑی اچھی بات ہے. آج کل تو عوام کیا علماء بھی اس موضوع کو فراموش کر چکے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کا قبل اول ہے اور ہمارے مقامات مقدسہ میں سے تیسرا مقام ہے. پہلے کہا جاتا تھا تین حرم ہیں ہمارے, اب یہ ہو گیا کہ حرمین شریفین ہیں ہمارے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں برطانیہ گیا تھا, وہاں ہمارے ایک دوست مجھے لے کر نکلے لندن سے آکسفورڈ کی طرف. تو وہاں راستے میں ایک بڑی آبادی تھی, بہت سی دکانیں تھیں, تو ہر جگہ دیکھا ان کے نام کے ساتھ ال لگا ہوا, نام انگریزی کا ہے لیکن شروع میں ال لگا ہوا ہے. تو میں نے جو ہمارے دوست ہے وہ بھی کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں نے ان سے کہا بھی کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, انگریزی زبان میں حرف تعریف د ٹی ایچ ای کسی چیز کو معرفہ ظاہر کرنے کے لیے یا اس کو متعین کرنے کے لیے عربی زبان میں ال ہے, یہاں ہر جگہ ال کا لفظ ہے اور اصل لفظ ہے وہ انگریزی زبان میں ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سارے فلسطینی ہیں, 1948 میں جب اسرائیل بنا اب جو فلسطینیوں کو انہوں نے اجاڑا تو ان مغربی طاقتوں نے اظہار محبت اور ہمدلی کے عنوان سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو اپنے ہاں پناہ دی, محلے کے محلے ان کے آباد کر دیے, لیکن ان پر ایسی محنت کی کہ اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے آبا اجداد کا کیا مذہب تھا. اب چونکہ ایک طریقہ ہے مغربی ملکوں میں کہ جو خاندان کے مورث اعلیٰ ہوتے ہیں ان کو سر نیم کے حیثیت سے ان کا نام شامل کیا جاتا ہے, تو وہ چونکہ عرب تھے ان کے نام کے شروع میں ال تھا تو اب خاندان کے سر نیم کے طور پر وہ لفظ میں لگایا جاتا ہے. دیکھیے یہ اختار کا حملہ ہوتا ہے, تلوار کے حملے کے باوجود جو فلسطین کا چھوٹا سا بچا کچا علاقہ ہے غزہ کا اور مغربی کنارے کا, اس کو آج تک اسرائیل فتح نہیں کر سکا. کتنی تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں, کتنے لوگ شہید ہوئے, فاقوں سے بیچارے دوچار ہیں, دباؤں سے محروم ہیں, لیکن ان سارے ظلموں کے باوجود ان کے ایمان میں شکست نہیں کھائی. لیکن جن لوگوں کو آرام راحت کے ساتھ پناہ دی گئی, ان کی برین واشنگ کی گئی, ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی گئی, تو افکار کی جنگ میں وہ شکست کھا گئے, انہوں نے اپنے ایمان کو ہار دیا, ایمان کو کھو دیا. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ابھی مولانا فرما رہے تھے, حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہے تھے کہ یہ فسادات سے تو کچھ لوگ شہید ہوں گے, کچھ جانے جائیں گی, اللہ تعالیٰ اور سب کے درجات کو بلند فرمائے جو اللہ کے راستے میں جانے دی ہیں, اس سے مسلمان مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ. بعض ایسے گاؤں کے لوگ جہاں کے بظاہر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو دین سے ہٹی ہوئی ہیں, اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے بتایا کہ فساد کے دوران انہوں نے کتنی ایمان پر استقامت اختیار کی. لیکن یہ جو تہذیب کا اور افکار کا حملہ ہے, اور یہ حملہ مادی فائدوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس حملے کا مقابلہ کرنا یہ بہت دشوار ہے. یہ جو تکیا تھا رکھ دیجیے, تکیا تھا اس کو یہاں رکھ دیجیے, تو اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت دشوار ہوتا ہے. یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ آپ حضرات نے اختیار کیا ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کا. اصل مسئلہ دین سے جوڑنے کا, جب دین کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی تو وہاں مسجدیں بھی آباد ہوں گی. آج آپ نے مسجد بنائی, نمازیں کم ہوں گے, دو چار ہوں گے, لیکن جب ان کے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی, مکاتب کا نظام بھی قائم ہوگا, جماعتیں بھی جائیں گی, علماء کی عام درخت بھی ہوگی, لوگ مدرسوں کے قیام کی فکر بھی کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو, نئی نسل کو دین سے مربوط کر دیا جائے, اور اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں. ایک ضروری بات تو ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقریر میں فرماتے تھے, ایک ہے ازالہ اور ایک ہے امالہ. ازالہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی خاص صفت پائی جاتی ہے, آپ اس کو بالکل دور کر دیں, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بولتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ بولنے کی، اب آپ بالکل ان کی زبان بند کر دیں. اور دوسری صورت ہوتی ہے امالہ، اس کیفیت کو آپ تبدیل نہ کریں بلکہ اس کیفیت کو صحیح رخ پر ڈال دیں. ایک آدمی کو بہت بولنے کی عادت ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی تم بولا کرو لیکن اچھی باتیں بولو، دین کی باتیں بیان کرو، لوگوں کو دعوت دو، اصلاح کرو. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیت رکھی ہے بولنے کی، بیان کی، جذبہ رکھا ہے بات کرنے کا، اس کی وہ صلاحیت بھی استعمال ہوتی رہے گی، اور اب وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار اپنے صحابہ کے ساتھ اختیار فرمایا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، غیظ تھا، یہ ایک انسانی فطرت ہے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصے کی جگہ پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، کیونکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے احساسات رکھے ہیں. جو چیز ناراض ہونے کے آدمی اس پر ناراض ہوتا ہے، فطری طور پر ناراض ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے تھے، تو ان کا غصہ اور ان کی جرأت مشہور تھی. جب وہ دامن اسلام میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم بالکل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نرم ہو جاؤ، مرنجا مرنج ہو جاؤ، یہ حضور نے مطالبہ نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جوش، جذب عمل، جرأت و ہمت کے رخ کو تبدیل کر دیا. پہلے وہ حق کے خلاف ہوتا تھا، اب وہ باطل کے خلاف ہونے لگا. پہلے وہ مظلوموں کے خلاف ہوتا تھا، اب ظالموں کے خلاف ہونے لگا. اور پھر حضرت عمر نے آپ جانتے ہیں ایسی جرأت کا ثبوت دیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے علل اعلان کعبۃ اللہ کے صحن میں اس وقت نماز ادا کی جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. یہ امالہ فرمایا آپ نے، ان کی صلاحیت کا آپ نے رخ تبدیل کر دیا. بچوں کی تربیت کے لیے آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے. سب کے ساتھ آپ نے کہا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان میں جنگی شعور پیدا ہوا ہو، سپاہ سالارانہ صلاحیت پیدا ہوئی، پہلے بھی تھی. یہاں تک کہ غزوہ احد میں ان کی تدبیر کی وجہ سے جب وہ اہل مکہ کی طرف تھے، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال فرمایا، اور پھر کیسے کیسے کارہائے نمایاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عمر دی. بعض روایتوں میں کہ 120 سال کی عمر انہوں نے پائی، 60 سال زمانے جاہلیت میں اور 60 سال زمانے اسلام میں. بڑے شاعر تھے، اور قرآن نے کہا کہ جو شعرا ہیں، جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. تو حضور کہہ سکتے تھے کہ بس آج سے زبان بندی ہے، آج کے بعد تم اشعار مت کہو، لیکن حضور نے یہ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشعار نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ ان سے اشعار کہنے کی فرمائش کی. پہلے وہ اشعار کہتے تھے جیسے شعرا کا طریقہ ہے، اپنے محبوب مجازی کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے. اب اشعار کہنے لگے اللہ کے دین کو، محاکے مناسب کو بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرنے کے لیے. اور حضور نے فرمایا کہ حسان کا شعر لوگوں کے، مشرکین کے دلوں میں اس سے بڑھ کر چبھتا ہے جیسے تمہارے نیزے چبھتے. حضور نے ہر جگہ امالہ فرمایا، جو صلاحیت ہے اس کے رخ کو تبدیل کر لیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ابھی بچوں نے نعتیں پڑھی، اشعار پڑھے، مل کر نغمگی کے ساتھ گایا، سیرت کے واقعات پڑھے، یہ امالہ ہے. بچوں میں ایک فطری مزاج ہوتا ہے گنگنانے کا، اشعار کے پڑھنے کا. ہم اولاد بھی اپنے بچپن کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے عام طور پر اس کے مزاج میں سنجیدگی اور خاموشی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ایک بچہ اگر گلی سے گاتا ہوا پڑھتا ہوا چلا جائے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک ہماری عمر کا آدمی اس طرح گاتا ہوا چلا جائے تو آپ کو خیال ہوگا کہ کہیں کچھ ان کے ذہنی خلل تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، کچھ دماغ میں کچھ خلل تو نہیں پیدا ہو گیا ہے. اب یہ امالہ ہے، ہم بچوں سے کہیں بھائی تمہاری بڑی پیاری آواز ہے، لیکن دیکھو تم یہ گانا گانے کے بجائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لو. تمہارے اندر تقریر کی، اسپیکنگ کی بڑی اچھی صلاحیت ہے، مگر بچوں آپ اس کے بجائے یہ چیز یاد کیجیے. اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نسل کو دین سے جوڑ سکتے ہیں. میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، کبھی اللہ موقع دے جیسے آپ دیہاتوں میں جا کر کام کرتے ہیں، کبھی بچوں کے کھیلنے کے لیے فٹ بال بھی لے کر جائیے، ان کو جمع کیجیے. اس بہانے دین کی بات ان کو 15-20 منٹ کہیے، اس کے بعد کہیے کہ تم لوگ کھیلو، ہم تمہارا کھیل دیکھتے ہیں، جو اچھا کھیلے گا ہم اس کو انعام دیں گے. کھیل مقصود نہیں ہے، دین مقصود ہے. لیکن ہر زمانے میں جو چیز لوگوں کی دلچسپی کی ہوتی ہے، اس دلچسپی کے راستے سے اس کو دین سکھایا جاتا ہے. رسول اللہ عربوں کے یہاں ضیافت کی بڑی اہمیت تھی. آپ جانتے ہیں باوجود غربت کے کوئی مہمان آتا ہے تو وہ پورا بکرا ذبح کر دیتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، تو حضور نے اپنی دعوت بیان سے شروع نہیں کی، حضور نے اپنی دعوت طعام سے شروع کی. پہلے آپ نے تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کھانے پر مدعو فرمایا، ان کو کھانا کھلایا، اور سیرت ابن ہشام میں یہ ہے کہ دو بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کے سامنے دین کی بات پیش فرمائی. کھانے کو آپ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا دین کی بات پہنچانے کا. یہ بھی دعوت کی ایک سنت ہے، جیسے دعوت ولیمہ ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے ان کی دعوت کی جائے. جو ہمارے دیہات کے مسلمان ہیں بیچارے دور ہیں، بعض دفعہ دیہات کے لوگوں میں اتنی غربت ہوتی ہے کہ ہفتہ گزر جاتے ہیں وہ ایک بوٹی گوشت ان کو نہیں مل پاتا. آج بھی آپ کو آپ کے شہر کے قریب میں ایسے دیہات مل جائیں گے. ابھی لے کر گئے، ان کے لیے کھانا بنایا، ساتھ آپ نے کھانا کھلایا، جیسا میں نے سنا افطار وغیرہ آپ نے ساتھ کیا، اور اس موقع سے دین کی ایسی بات جس سے ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصلاحی بات ان سے کر لی. تو جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو ابھی آپ نے ان کو دو لقمے کھانا کھلایا ہے، لیکن وہ اپنا دل آپ سے بھیج دیں گے، وہ اپنا دماغ آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ جو ہماری نئی نسل ہے، اس کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کے مزاج میں جو چیزیں ہیں ان کو دینی رخ کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تبدیلی آئے. اور دوسری بہت بڑی ضرورت ہے حکمت کی. حکمت بھی بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے بار بار خاص طور پر ذکر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن جب دو چیزوں کو ملا کر بیان کرتا ہے تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مناسبت ہے. تو تعلیم کتاب کے ساتھ بھی حکمت کا ایک جوڑ ہے. تعلیم کتاب میں پورے دین کی تعلیم شامل ہے، کہ بہت سی دفعہ حکمت سے بعض کاموں کو کرنا پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اس بات کو پیش نظر رکھا. مشہور واقعہ ہے بخاری شریف وغیرہ میں، سن میں یہ بات بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو بنا ابراہیمی پر تعمیر فرما دیں. اس عمل کے مطلوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی اصل تعمیر وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنا رکھی، اور حضرت ابراہیم کو اس کی نشاندہی فرشتوں کے ذریعے کی گئی تھی. تو گویا تعمیر کا وہ انداز جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا یہ وحی سے ثابت تھا، اس کے مطابق آپ کرنا چاہتے تھے. کتنا ضروری کام تھا یہ. آج کل کے اگر مسلمان ہوتے ہم لوگ عذاب کا پیش آتا جوش میں آ کر کر ہی دیتے. جو عمارت پہلے سے تھی اس کو شہید کر کے آلن فالن دوسری بنیاد اٹھا دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی تو مکہ فتح ہوا ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سن 10 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ نے سوچا کہ ابھی تو مکہ فتح ہوا ہے اور مکہ کے لوگ تھوڑا اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. عربوں کا مزاج یہ تھا کہ پورا عرب اہل مکہ کے انتظار میں تھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے. ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہ جو کعبہ کا متولی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز پر قائم رکھتے ہیں جس چیز میں خیر ہوتا ہے، جو چیز حق ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کتنے مسلمان تھے آپ کے ساتھ؟ 10,000 تھے. اور 2 سال سے بھی کم عرصہ ہوا جب آپ حجۃ الوداع میں تشریف لائے تو مسلمان کتنے تھے آپ کے ساتھ؟ 90,000 سے لے کر اور 1.5 لاکھ تک کی روایتیں آئی ہیں کہ اتنے صحابہ آپ کے ساتھ. تو یہ 21 سال کی محنت میں 10,000 لوگ مسلمان ہوئے اور اس 2 سال میں ان کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ جو حرم مامون کے متولی ہیں، جن کو ان پر تولیت حاصل ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ حق پر قائم رہتے ہیں. جب اہل مکہ ایمان لے آئے پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا. ان کو ایمان لانے میں دیر نہیں لگی. دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. یہاں تک کہ طائف کے لوگ جنہوں نے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناسپاسی کا معاملہ کیا تھا وہ بھی دعوت اسلام میں آ گئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. بہت سی چیزیں حکمت کے کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی پڑتی. ہمارے بزرگوں کے بعض واقعات ایسے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں جب یہ شدھی تحریک چل رہی تھی، مرتد بنا رہے تھے آریہ سماجی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک جگہ گئے اور وہاں جو لوگ ملے مسلمان، جو پہلے مسلمان تھے، تو ان سے کہا بھائی سنا تم لوگ سب ہندو ہو گئے ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم ہندو نہیں ہوئے، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں. اچھا تعزیہ کرتے ہو؟ ہاں تعزیہ کرتے ہیں. اب دیکھو کرتے رہنا، اس کو مت چھوڑنا. اب آپ سوچئے اگر آپ کسی مفتی سے استفتا کریں، پوچھیں کہ بھائی تعزیہ نکالنا کیا جائز ہے، اور کسی عالم کا یہ کہنا کہ تم تعزیہ نکالتے رہو کیا درست ہے؟ تو ہر عالم دین یہی کہے گا کہ یہ جائز ہی ہے. لیکن یہ حکمت کی بات تھی. اس وقت تعزیہ صرف تعزیہ نہیں تھا، اس وقت تعزیہ اسلام کی علامت تھی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں اس لیے ہم کافروں میں سے نہیں ہیں، مسلمان ہیں. یہ پہچان چاہتے تھے ہمارے اکابر کے ان کے اندر باقی رہے. تو اگر ایمان کی پہچان باقی رہے گی تو اعمال کی کمزوریوں کو پھر ہم بعد میں دور کر لیں گے. 1948 میں جب ملک کی تقسیم ہوئی 47-48 میں، تو اجمیر شریف میں جو درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پر وہاں کے فرقہ پرست ہندو قائم ہو، وہ قابض ہو گئے اور وہ اس کو مندر میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. اور وہاں کوئی بڑی مسلم آبادی تو ہے نہیں، اور راجستھان کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں ویسے ہی شدت بہت زیادہ ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے ناظم تھے، وہ وہاں جواہر لال نہرو کے پاس آئے اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی، اور فوج کی ایک بٹالین لی اور خود اجمیر شریف تشریف لے گئے اور فوج نے اس پورے احاطے کو خالی کرایا اور لوگ جو تھے سجادے وغیرہ سب بھاگ گئے تھے خوف سے، قتل عام ہو رہا تھا مسلمانوں کا. ان سب لوگوں کو تلاش کر کر کے بلایا اور کہا کہ آپ کے جو رسومات ہیں آپ اس کو شروع کر دیجیے، جو آپ کے یہاں چادر چڑھائی جاتی ہے، سما ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، آپ شروع کر دیجیے. اپنے سے یہ سب شروع کرا کر پھر دلی جب مطمئن ہو گئے تو دلی واپس آئے. تو اگر عام حالات میں آپ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں گے، کسی بھی عالم سے پوچھیں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں یہ دین کا حصہ نہیں ہیں. لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت مقابلہ اہل کفر سے تھا اور ان مقامات کو بچانا اسی وقت ممکن ہوتا جب اس کے معمولات وہاں قائم رہیں. اور اگر اجمیر شریف سے یہ معمولات ختم ہو جاتے تو لاکھوں مسلمان مرتد ہو جاتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ملک میں، صرف راجستھان میں نہیں پورے ملک میں، بہت سے مسلمان اجمیر شریف جانے کو چھوٹا موٹا حج سمجھتے ہیں. تو اگر وہاں یہ طاقتیں غالب آ جاتی تو نہ جانے کتنے مسلمان مرتد ہو جاتے جو اجمیر شریف کو اس تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ حکمت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک عمل بظاہر خلاف شرع محسوس ہوتا ہے، خلاف ہو سکتا ہے کہ خلاف عام حالات میں جو ہم فتوے دیتے ہیں اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہاں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. غزوات کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بلایا، ان کو کہا کہ تم زخمیوں کے مرہم پٹی کرو. عام حالات میں کیا کسی عورت کے لیے کسی غیر محرم مرد کا مرہم پٹی کرنا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہو. لیکن اس وقت کے جو حالات تھے، ایمرجنسی حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مرہم پٹی کریں گے، کیونکہ لوگ کم تھے اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس کو اصل میں حکمت کہتے ہیں. اب ایک گاؤں ہے، وہاں ایسے لوگ ہیں جو نمازی نہیں. اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بنانے کا کیا فائدہ ہے، یہاں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، شاید عید بقرعید میں ہو جائے، جمعہ جمعہ میں دو چار ہو جائے، اس پر خواہ مخواہ اتنا پیسہ خرچ کیا جائے. آپ اگر آپ نے ایسا سوچا تو بظاہر یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی، لیکن آج کی حکمت یہ ہے کہ کوئی دیہات مسجد سے خالی نہیں رہتی. ہم آپ کو اپنے یہاں کا تجربہ بتاتے ہیں، تلنگانہ آندھرا پردیش کا، وہاں مندر کم ہیں، چرچ زیادہ ہیں، گاؤں گاؤں میں چرچ بنے ہوئے ہیں. بہت سے گاؤں ایسے ہیں جس میں مسجدیں نہیں، وہاں مجلس ختم نبوت قائم ہے، مجھے لوگوں نے اس کا جنرل سیکرٹری بنا رکھا ہے، اس کے تحت ہم لوگوں نے سینکڑوں دیہات میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنوائی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہندو بھائیوں کا مندر موجود ہے، عیسائی بھائیوں کا چرچ موجود ہے، مسلمانوں کی کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے. انسان میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، مذہب کا لگاؤ، کہ ہم ایسی جگہ ایسے مرکز میں جائیں جس کا خدا سے تعلق ہو. تو مسلم مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان وہاں چرچ جانے لگے، اتوار کو وہاں عبادت ہوتی ہے وہاں چلے گئے. اور آج کل لوگ بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان سے عیسائیوں نے کہا کہ بھائی آپ کی مسجد نہیں ہے نا، آپ چرچ آیا کیجیے، ہمارے نماز بھی پڑھ لیجیے، آپ ہم آپ کو نماز سے بھی نہیں روکتے. تو آپ سوچیے کہ جب ایک مسلمان بار بار چرچ جاتا رہے گا، وہ ارتداد چاہے اس کو نماز کی اجازت دے دی جائے، وہ آہستہ آہستہ ارتداد کے راستے پر پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ جائے گا. یہ صورتحال ہے کہ اس کی وجہ سے سب سے بنیادی چیز ہے، جب کسی آبادی میں مسجد ہوتی ہے، چاہے دو ہی آدمی اس میں نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا مرکز یہ ہے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مرکز ہے، یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا مرکز ہے، یہ ہمارا مرکز ہے. یہ جو احساس ہوتا ہے اس سے ان میں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی ایک پہچان پیدا ہوتی ہے. اور یہ چیز ان کو ارتداد کے راستے پر جانے سے روکتی ہے. اسی لیے جیسے مکاتب کا نظام ضروری ہے، اسی طرح گاؤں گاؤں اور دیہات دیہات مسجد ضروری ہے. مسلمانوں کی شناخت ہے. یہ جو حدیث میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آبادی پر پہنچتے تو وہاں آپ رک جاتے تھے، اگر اذان کی آواز سننے میں آتی تھی تو آپ وہاں حملہ نہیں کرتے تھے. یعنی حضور نے مسجد کو ایک پہچان کی حیثیت دی مسلمانوں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہو تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے دیہات اور قریات ہیں وہاں کے مسلمانوں کو ہم دینی مرکز ہم ان کے لیے فراہم کریں، مسجد فراہم کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کا مسلک کیا ہے، ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں. آج ان میں کچھ کمیاں ہوں گی، لیکن اگر ہمارا رابطہ ان سے استوار ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ ہم ان کمیوں کو دور کر سکیں گے، اور اگر ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اس امت کے دائرے ہی سے باہر نہ چلے جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، مشہور حدیث ہے، اکثر ہم لوگ جلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی ہے، ایک جسم کی ہے، تمام مسلمان مل کر ایک جسم ہے. اور فرمایا کہ اگر ایسا جسم کا مزاج یہ ہے کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بے چین ہو جاتا ہے، ہاتھ سے کاٹا چوہا آنکھ سے آنسو گرنے لگتا ہے، دل میں بے چینی ہو جاتی ہے. یہ حضور نے مسلمانوں کی مثال دی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو محبت کا اظہار ہے، ایک مسلمان کو دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. دوسرے اس بات کا اظہار ہے کہ جیسے جسم مختلف صلاحیتوں سے مل کر جسم بنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، اسی طرح امت میں سارے لوگ ایک ہی کام کرنے لگے، دین کا یہ ضروری نہیں. مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کے مجموعے سے یہ امت بنتی ہے. کسی نے مدرسہ قائم کیا، کسی نے مکتب قائم کیا، کسی نے ایسے مسلمان بچے جو مکتب اور مدرسے میں نہیں جاتے ہیں ان کو دین سے جوڑنے کا راستہ نکالا، کسی نے خدمت خلق کے کام کیا. جیسے جسم مختلف صلاحیتوں سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح یہ امت مختلف صلاحیتوں سے مل کر اس کا وجود عمل میں آیا. آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ کان جو ہے یہ اس کا کوئی خاص کام نہیں ہے، اور کان یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ زبان بیکار ہے، ہمیشہ صرف یہ بکواس کرتی رہتی ہے. ہر ایک دوسرے کے وجود کا صلاحیت کا اعتراف کرتا ہے عضو. اسی طرح امت کے ہر طبقے کو، جو امت کا دوسرے پہلو سے کوئی طبقہ اس کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور تیسری ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ فرض کیجئے کہ کسی کا پاؤں مفلوج ہو گیا، تو اگر آپ اس کے پاؤں پر ماریں تو کوئی تکلیف کا احساس نہیں، دماغ بے چین نہیں. اگر آپ سوئی چبھو دیں تو دماغ کو احساس نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ میڈیکل اعتبار سے انسان کے پورے جسم میں سگنلنگ کا نظام ہے، ایک سگنل ہے. پاؤں میں کاٹا چبھا اور فوراً وہ دماغ کو سگنل دیتا ہے. تو ہمارے اندر ایک کانٹا چبھا ہے اور دماغ پھر ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کرو. جب آدمی کا کوئی جسم کوئی عضو مفلوج ہو جاتا ہے تو دماغ کا جو سینٹر ہے اس سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے. اگر میں اس حدیث سے یہ بات اخذ کروں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے باخبر ہونا چاہیے، ان میں ایک باخبری کا نظام ہونا چاہیے، جیسے پاؤں کی تکلیف کی خبر فوراً دماغ کو پہنچ جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو اس کا احساس فوراً دماغ کو پہنچ جاتا ہے، اسی طرح دور سے دور دیہات میں اگر کوئی مسلمان ارتداد کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی مسلمان لڑکی، اور امت کی ہر بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، وہ خدا نخواستہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، وہاں کے بچے دین سے محروم ہو رہے ہیں، تو ایک ایسا باخبری کا سگنلنگ کا نظام ہونا چاہیے کہ شہر کے مسلمانوں تک بھی ان کی آواز پہنچے اور پوری امت اس کے لیے بے چین ہو جائے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اگر کہیں فساد ہو تو دوسری جگہ سے لوگ ریلیف لے کر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ان کو خبر ملتی ہے، ان کو اطلاع پہنچتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ جو مسلمان ہمارے دیہات میں پہنچتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا باخبری کا ایک نظام ہو، وہاں کے حالات سے ہم واقف ہوں، ان کی دشواریوں سے ہم واقف ہوں۔ جب ہم ان کی تکلیف سے واقف ہوں گے، پریشانیوں سے واقف ہوں گے، تب ہم ان کے علاج کی فکر بھی کریں گے۔ تو اس جہت سے یہ جو نشیمن کا کام ہے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ نظام ہونا چاہیے۔ ہر جگہ آپ مدرسہ قائم نہیں کر سکتے، ایک مدرسے کو چلانے میں تو آدمی کو پورے ملک میں اور ملک سے باہر جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، بڑا سے بڑا ادارہ ہو۔ ہر جگہ آپ مکتب کا نظام بھی قائم نہیں کر سکتے، آپ کو معلم نہیں ملیں گے، آپ کو اتنا فنڈ حاصل نہیں ہوگا، بعض جگہ لوگ آپ سے مانوس نہیں ہوں گے کہ آپ کے نظام کو قبول کریں۔ تو ایسا نظام متبادل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ان میں ایک دین کی سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے۔ اتنا اگر ان کے اندر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ باقی مرحلوں کو بتدریج وہ خود ادا کریں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے کام کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کا مقصد لوگوں میں پیاس پیدا کر دینا ہے۔ آج کل کیونکہ لوگوں میں غلط فہمی اور ناسمجھی کی وجہ سے بعض ہمارے جماعت کے احباب کہنے لگے کہ کل دین یہی چھ باتیں دین ہیں صرف، بزرگوں نے یہ بات نہیں فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ پیاس پیدا کرنے کے لیے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ جب کسی آدمی میں دین کی پیاس پیدا ہو جائے گی تو وہ مسائل معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس پہنچے گا، اپنے قلب کی اصلاح اور تزکیے کے لیے مشائخ کے پاس پہنچے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، دین کی پیاس پیدا کر دینا۔ جب لوگوں میں دین کی پیاس اور سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ایک چیز ہے سمجھنے کی، تو آپ دیکھیے کہ خود بخود انشاءاللہ آگے کے راستوں کو، آگے کے منزلوں کو وہ حل کر لیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا اور ان بزرگوں کا کہ ان حضرات نے اس کی طرف توجہ فرمائی، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت۔ اب جو ہندوستان میں وقت آ رہا ہے، اس وقت میں مسلمانوں کو ارتداد پر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کئی راستوں سے کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے راستے سے کیا جا رہا ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس میں سوشل سائنس کے نام پر کھل کر ایسے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور مسلمان بچے ان کو پڑھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں حیا محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کام کیا جاتا ہے جہالت کے واسطے سے بھی، کہ بچوں کو اس طرح دین سے ناواقف رکھا جائے، مسلمانوں کی نئی نسل کو، کہ وہ اپنے دین کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ کام کیا جا رہا ہے میڈیا اور ذریعہ ابلاغ کے ذریعے، کہ ایسی چیزیں میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر شرمندہ ہونے لگے۔ ہندوؤں میں تو اتنا زیادہ جذبہ فخر پیدا کیا جا رہا ہے اور ان کی زبان میں گرو پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سائنس پر جو کانفرنس ہوئی اس میں جا کر ہمارے ملک کے لوگوں نے مذہب کا خیر باتیں کی کہ ہمارا ملک تو سائنس میں اتنا آگے تھا، پلاسٹک سرجری کی ایسی مہارت تھی کہ جناب دیکھیے گنیش جی کے جسم میں ہاتھی کا سر جوڑ دیا گیا، اتنی زیادہ پلاسٹک سرجری کو ترقی تھی اور یہ فضائی ٹیکنالوجی کو اتنی زیادہ ترقی تھی کہ ہنومان جی پورا پہاڑ اٹھا کر ہندوستان سے سری لنکا لے کر چلے گئے. یہ ان میں ایک احساس سے فخر. اب آپ سوچئے، عام آدمی کہتا تو الگ بات ہے، سائنسدانوں نے اس طرح کی باتیں کی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ان کو اپنی قوم پر فخر کا جذبہ ان میں پیدا کیا جا رہا ہے، اور مسلمان نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے آبادا چور لٹیرے جاہل تھے. جب یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں تو یہ بادشاہ تاج محل اور لال قلعہ تعمیر کر رہے تھے. اس طرح کی باتیں کہہ کر ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے. تو تعلیم کے ذریعے، جہالت کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور ترغیب کے ذریعے ترغیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان اپنے راستے سے ہٹ جائیں تو آپ کو یہ سہولتیں دی جائیں گی. اب دیکھیں، ابھی شہریت بل لایا جا رہا تھا کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہوتا کہ اگر وہ ہندو مذہب قبول کر لیں ان کو شہریت مل جاتی. اور خوف دلا کر، تخویف کے ذریعے، یہ جو آئے دن ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہجومی حملہ ہو گیا، ایک آدمی سارا مسلمان شہید کر دیا گیا، فلاں جگہ انکاؤنٹر ہو گیا، فلاں جگہ انکاؤنٹر ہو گیا، یہ ایک بلا بنایا منصوبہ. ان کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی شرح آبادی میں بھی اضافہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہا ہے، کہ ہم یہ انکاؤنٹر کے ذریعے اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے. خوف پیدا کرنا، جب کوئی قوم خوف کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے کی بات کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. تو ترغیب کے راستے سے، تخویف اور خوف دلا کر، تعلیم کے ذریعے، جہالت کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، تعلیمی نصاب کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. اور دیہات اور شہر کے مسلمانوں کا رابطہ کٹتا جا رہا ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری دنیا ہماری شہری حدود کے اندر ہے. ان حالات میں آپ یقین جانیے، میں تو عرض کرتا ہوں، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہمارے جو مسلمان بھائی دین سے دور ہیں، سلم آبادیوں میں رہتے ہیں، گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت اس سے بڑا فریضہ ہے، کیونکہ یہ ان کو ارتداد سے بچانے کی کوشش ہے. اور ہم اس تصور کو دل سے نکال دیں کہ فلاں مسلک کا آدمی، فلاں نقطۂ نظر کا آدمی ہے. دیکھیے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غافلین اور ایک جاہلین. ایک وہ جو غفلت سے کسی کمی میں مبتلا ہے اور ایک وہ جو زبردستی انکار پر آمادہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے. یہ جو حضرات ہیں، یہ لاعلمی کی وجہ سے، غفلت اور بے خبری کی وجہ سے بہت سے کمزوری میں مبتلا ہیں. ان کو آپ معذور سمجھ لیں، یہ ہماری ہمدردی اور محبت کے مستحق ہیں اور ہماری امت کا ایک حصہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر ملک کے موجودہ حالات میں ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا، حکمت سے کام نہیں لیا، اور اپنے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ہار میں پرونے کی کوشش نہیں کی، تو اس ملک میں ہمارے دشمن جو چاہتے ہیں ان کی کامیابی میں ہم مددگار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سلسلہ ان دوستوں نے شروع کیا ہے اس کے دائرے کو اور وسیع فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. آپ سے ان شاء اللہ انعام کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی. باقی رہ گئے تھے، انعام دینے میں ان کو ان کو کیا انشاءاللہ انعام دیا جا رہا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے نا. www.attableague.com, the reviver of